بہار جا فضا تم ہو نسیم گل ستا تم ہو بہار جا فضا تم ہو نسیم گل ستا تم ہو بہار باغ رضوان تم سے ہے زیب جنا تم ہو بہار جا فضا تم ہو نسیم گل ستا تم ہو خدا کی سلطنت کا تو جہاں میں کون دولا ہے خدا کی سلطنت کا تو جہاں میں کون دولا ہے تم ہو تم ہی تم ہو یہاں تم ہو وہاں تم ہو تم ہی تم ہو تم ہی تم ہو یہاں تم ہو وہاں حقیقت سے تمہاری جز خدا اور کون واقف ہے حقیقت سے تمہاری جز خدا اور کون واقف ہے ارے کہے تو کیا کہے کوئی چنی تم ہو چنا تم ہو کہے تو کیا کہے کوئی چنی تم ہو چنا فیضان سحری میں بڑا خوبصورت کلام چل رہا ہے. مفتی اعظم ہند مصطفی رضا خان صاحب نوری رحمت اللہ تعالی کا ہر کلام ہی بہت پیارا ہے, مگر یہ کلام تو جس کو ہم شاہکار کلام کہیں, اور اشفاق بھائی کہتے ہیں نا کبھی بعض اوقات کوئی دل کی خواہش پوری ہوتی ہے. میں آج دن میں سوچ رہا تھا کہ جب سلسلے میں اشفاق بھائی آئیں گے نا تو میں ان سے وہ کلام پڑھاؤں گا, اور ماشاءاللہ میں آج آیا اور مجھ سے پہلے یہ کلام شروع, بہت پسند ہے یہ کلام. اور واقعی اگر آپ بھی شعر ان کے اشعار پر توجہ دیں, کس خوبصورت انداز میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک شان بیان کی گئی ہے. آئیے سنتے ہیں, جھومتے جائیے, ایک ایک شعر پر غور کرتے جائیے کہ ایک سچا عاشق رسول جب اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان بیان کرتا ہے تو کس پیارے انداز میں کرتا ہے. سبحان اللہ. حقیقت سے تمہاری جز خدا اور کون واقف ہے کہے تو کیا کہے کوئی چنی تم ہو چنا تم ہو کہے تو کیا کہے کوئی چنی تم ہو چنا تم ہو میں بے قصد ہوں میں بے بس ہوں مگر کس کا تمہارا ہوں میں بے بس ہوں مگر کس کا تمہارا ہوں تہے دامن مجھے لے لو پناہ بے کسا تم ہو تہے دامن مجھے لے لو تہے دامن مجھے لے لو تہے دامن مجھے لے لو پناہ بے کسا کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ تم کہو دامن میں آ تم پہ کروڑوں درود تہے دامن مجھے لے لو پناہ بے کسا تم ہو اور حقیقت میں نہ بے بس ہوں نہ بے بس ہوں نہ طاقت حقیقت میں نہ بے بس ہوں نہ بے بس ہوں نہ صدقے جا مجھ کمزور کے تابو تبا تم ہو ہم یقیناً کمزور ہیں ہم ناتوان ہیں لیکن ہمارے آقا ہمارے ساتھ ہیں تو پھر کمزوری کیسی پھر طاقت کی کمی کا کیوں رونا روتے ہیں کہ میرا کوئی نہیں ہے ہمارے آقا ہمارے ساتھ ہیں میں صدقے جاؤں مجھ کمزور کے تابو تبا تم ہو سبحان اللہ میں صدقے جاؤں مجھ کمزور کے تابو تبا بہت امید ہے ہمیں امید خیروں سے قیامت ان کی رحمت سے کہ فرمائے ادھر آؤ نما یوسف جنا تم ہو فرمائے نما یوسف جنا تم ہو ستم کارا سیاہ کارا خطا کارو جفا جاؤ کہاں تم ہو ہمارے دامن رحمت میں آ جاؤ، کہا تم ہو ریاست کے یہی دن ہے بڑھاپے میں، کہا ہمت ریاست کے یہی دن ہے بڑھاپے میں، کہا ہمت جو کچھ کرنا ہے اب کر لو، ابھی نوری جوان تم ہو، جو کچھ کرنا ہے اب کر لو، ابھی نوری جوان تم ہو، بہارے جا فضا تم ہو، نسیم گل ستا تم ہو، بہارے باغ رضواں تم سے ہے، زیب جنا تم ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، خاندان اعلی حضرت کی کیا ہی بات ہے۔